کی ماننا ہے جی ماننا ہے جی نہ کہہ رہا ہے. یہ نہیں کیا عمل کرتے ہیں نہیں تا تم امراب سنگ کھولے کرنا مومنوں کا کام ہے. پھر اس پہ تفصیل لایا گیا ہے نمبر 87 آیا کر تفریح کر دیا. یہ جو امیر حقوق دلوائے گا ارکان مستعد رہیں گے یہ کس واسطے؟ اللہ لا الہ الا اللہ یہ اس واسطے جماعت یہ مسئلہ پلائے گا. یہ 86 نمبر آیت میں ذرا معنی کرتا ہوں فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور جب تم کو تحیہ پیش کیا جائے تو تم تحفہ دے دو اس سے بہتر. مفسرین بعض معنی کرتے ہیں جب تم کو کوئی کہے السلام علیکم تو تم اس سے بہتر جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور جب لہو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم لفظ زیادہ برابر. ارے بھائی اس کا کیا مناسبت ہے خبر کے ساتھ؟ اس کا معنی یہ نہیں نہیں یہ معنی نہیں ہے. سلام معنی نہیں ہے. مفسرین نے تو ایک جز بیان کیا. اصل معنی یہ ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ جب تم امیر کے بیان سے زندہ ہو گئے ہو. امیر نے بیان کیا اور تم نے تو عید سنت ڈال دیا. امیر نے ترغیب دی جہاد کی اور تم نے زندگی آئی جہاد کا فحیو بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو اپنے استاد سے زیادہ بیان کرو اور اردو یا اتنا بیان کرو. معنی یہ استاد نے تحفہ دیا دین کا امیر نے بیان کیا اور تم میں زندگی آ گئی تو تم کہو میرے استاد نے محنت کیا ہے ابھی میں بھی محنت کروں گا فحیو بِأَحْسَنَ مِنْهَا یہ معنی آیت کا. اور اگر یہ نہیں ہے تو اردوہا تو کم از کم استاذ کا وہ تحفہ جو ہے وہ لوگ گھر میں بیان کرو نا. آپ نے تقریر سن لی امیر کی تو باہر میں تقریر کرو. باہر میں نہیں کر سکتے تو گھر جا کے اوروں سے کہہ دینا کہ آج تو ڈاکٹر صاحب آئے تھے یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا آئندہ ہم اپنی شادی بیاہ میں کبھی رسم نہیں کریں گے. اس نے اللہ کا کتاب بیان کیا امر ہے. آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ لوگوں نے سلام لیا ہے. شیخ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم کہے تو کہتے ہیں وعلیکم السلام. ہمارے ہاں ایک عورت تھی اس کے خاون کا نام رحمت اللہ تھا تو عورت ہے تو خاون کا نام تو نہیں لیتی تو جب وہ سلام کہتی تھی تو اور لڑکے کا نام عبداللہ تھا تو جب وہ سلام دیتی تھی تو کہتی السلام علیکم عبداللہ کہتے ہو. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رحمت اللہ تو میرے خان کا نام ہے نا وہ تو میں لے لیتا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں السلام علیکم عبداللہ کہتے ہو. عبداللہ کہتے ہو آیت کا مانا ہے تھا یہ تو میں آج کس پہ عمل کیا. آیت ماں سبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یہ سب عبداللہ کہتے ہوئے ہیں تو آج جائیں اور کچھ ہوش تو کرو. انسان سچ کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں مفسرین نے مانا نہیں کیا میں نے کہا چاہو کر لو ٹھیک ہے میرا مانا مت مان لو. میں نے کہہ دیا تم مت مان لو. ہمارے پٹھان ایسے ہوتے ہیں جب میں آیت کا مانا صحیح کرتا ہوں تو کہتے ہیں کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا ایک آدمی نے. ایک تو مجھ سے پوچھیں کس آدمی نے؟ میں نے کہا ایک آدمی نے کیا ہے نا میں آدمی نہیں ہوں. وہ آدمی تھے ہم آدمی نہیں. اگر سنت میں مانا ہے تو پھر تو ہم غلطی پر ہیں. ہم وہ مانا کریں جو حضرت نے کیا ہے. اگر صحابہ نے کیا ہے فعلا رأس والا ہے. اگر انہوں نے نہیں کیا ہے تو اگر ہم آیت کے معنی سے خلاف کرتے ہیں تو غلط ہے. جب آیت کا صحیح معنی کرتے ہیں اور ماقبل سے جوڑ ہے تو پھر کن نہیں مانتے ہو. فما لکم فی المنافقین مومنوں کے زجر ہے. چوتھا حکم ہے آیت 92 وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا. الا خطا کیوں لایا؟ یعنی تیر اندازی کیا کرتے رہو. ایسا نہیں کہ شل بیٹھو راہب بن جاؤ. آپ کبھی دوڑتے تھے کبھی گول کو دوڑاتے تھے. احتیاط پر قتل جہاد کو کرتے ہو مگر احتیاط کرو. اور پانچواں قانون 94 نمبر آئے اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. جب تم سفر کرتے ہو تو تحقیق کرو. ایسا نہیں کہ ہر ایک کو مارو. فتبینوا تحقیق کرو مسلمان تمہارے ہاتھ سے قتل کیا جائے. اور آٹھواں حکم 100 نمبر آئے ومن حاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغمن کثیرا. مراغمن رغم سے ہے, رغم انف ابی ذر, خاک آلود ہو جائے ابو ذر کی ناک. مراغمن مراغ زمین, جس نے ہجرت کی تو دنیا میں بہت سا زمین حاصل کرے گا. فراغ مفسرین لازم مانا رہتے ہیں غنیمت مال دولت, لفظ مانا یہ خدا اس کو اچھا جگہ دے دے گا, مانا یہ ہے. یہاں سے جاؤ ہجرت کرو, خدا تمہیں اچھی زمین دے دے گا, اچھا مکان دے دے گا. الترغیب الی الہجرۃ الحکم السادس, ساتواں حکم, آیت نمبر 102, فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقِمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, نماز پڑھتا رہو. ایسا نہیں کہ تقریر کیا, تین بجے تقریر کیا پھر مقرر صاحب سو گئے ہیں, نماز صبح ہوتی ہے اور وہ خراٹے مارتا ہے. اب بھائی اٹھو نماز پڑھ لو, نہیں نماز بھی پڑھتا رہو. آٹھواں قانون, آیت 105, اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. ملک جب فتح ہوا تو اس ملک میں اللہ کا قانون جاری کرو. یہ آٹھ قوانین تھے. امیر کا فریضہ ان تعد الامانہ, اور رعیت کا فریضہ اس کی اطاعت اور جہاد کے لیے نکلنا. اور جہاد کرنا اور جہاد میں احتیاط رکھنا مومن قتل نہ ہو جائے. اور تبین کرنا, اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کو امن دے دینا. اور ترغیب الہجرت, اور احکام الہی بجا لانا. ایسا نہیں کہ مولی و تقریر کرتے ہو, درس پڑھاتے ہو اور نماز سے پیغام ہو. ملک فتح ہوا تو اس ملک میں اللہ کا قانون چلانا. ختم ہوا. اب بھی اس پر ذرا تفصیل ہے. تفصیل کے بعد اس آیت کا معنی کرتا ہوں. آیت نمبر 116, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ما دون مانا قتل. بعض گناہ ایسے ہیں جس کے ارتکاب سے کبھی معافی نہیں ہے, جیسا شرک, جیسا کفر. کفر کا مطلب ہے انکار, اللہ کا کتاب نہیں مانتا ہوں. یہ بھی مخلد فی النار ہے. اور شرک اللہ کی کسی صفت میں اور کو شریک اور سانجا کر دیا. تو یہ گناہ ایسے ہیں جس کے لیے معافی بالکل نہیں ہے. اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کے لیے معافی ہے, جیسا قتل, زنا, جھوٹ, اور اس کے لیے شفاعت بھی ہے. سب برابر نہیں ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا قانون ہے, لا نکفر احدا بذنب, جس میں عقیدہ ایمان کا ہو اگر وہ گناہ کرے تو ہم ان کو کافر نہیں کہتے. سب سے بڑا گناہ ہے قتل, لیکن خدا نے قاتل کو بھی مومن کہا ہے. وَإِن كَانَ فَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مومنین لفظ کا ہے. مگر شرک ایک ایسی گناہ ہے کہ اس گناہ کے ساتھ معافی نہیں ہے. لا یغفر, مشرک کے لیے معافی نہیں ہے. ویسے ہی کافر, کافر معنی سر سے انکار کرے, میں نہیں مانتا ہوں اللہ کا حکم. یا آیت لایا ہے 116, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. ذرا آیت 48 نمبر پڑھیے, وہاں کیسا ہے. اس سورت میں 48 نمبر آیت تھا, اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِسْمًا عَظِيمًا. یہ کیوں بدلا ہے؟ وہاں آیت کا تتمہ لایا, فَقَدْ افْتَرَىٰ اِسْمًا عَظِيمًا, اور یہاں تتمہ لایا, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. قرآن بلیغ کتاب ہے, یہ مخاطب کو دیکھتا ہے کہ مخاطب کا یہ عمل کہاں سے پیدا ہوا تھا, اس نے جو جرم کیا اس کا سبب کیا تھا. پہلے آیت تھا یہودوں کے بارے میں, وہاں باپ یہودیت کا تھا, تو یہودوں نے جو شرک بنایا تھا انہوں نے جھوٹ باندھا تھا. ان کو معلوم تھا کہ معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, تو ان کا شرک افترا سے تھا. اور یہاں با سے عوام سے, عوام جو شرک کرتے ہیں تو بوجہ گمراہی کے، تو اس واسطے اس کا تتمہ لایا فقط ضل ضلالا بعیدا، مخاطب کا لحاظ رکھا گیا. اور آیت اس کو ہم کہتے ہیں تمکین، دل میں بٹھلانا. تم آیتوں کا تتمہ ایسے لاتے ہیں جس میں دل میں بٹھلانا ہوتا ہے. ایسا کتاب ہے ماشاء اللہ، آپ کی بلاغت سے اور ہماری جہالت سے، ہماری جہالت بھی حد سے گزری ہے اور اللہ آپ کی کتاب کی بلاغت بھی حد سے گزرا ہے. یہ الگ ہم سوچے نہیں. آیتوں کو تتمہ، یہاں تو درس میں قصر ہے، میں اپنے لمبے درس میں ذکر کرتا ہوں، آیتیں لاتا ہوں اور دکھلا دوں کہ تو کیا فرق رکھتا ہے قرآن میں. صرف مضمون تو چھوڑیے، الفاظ اور طریقے میں ہی دونوں نہیں پکارتے ہیں یہ لوگ اپنی حاجتوں میں اللہ کے سوا الا اناسن. اس کا معنی کیا ہے تفسیر ابن کثیر ابن عباس سے، اناس معنی الاموات، نہیں پکارتے ہیں مگر مردے. مبرد نے معنی کیا ہے کامل مبرد، جلد 3 صفحہ 297 میں مبرد نے عربی مقولہ لائے اناس کا معنی الاموات. یزید اس کا نام تھا، مبرد لفظ مبرد نہیں ہے، مبرد معنی مٹھا. یہ تو ان کی دشمنوں نے مبرد کر دیا یعنی مٹھا، اصل یہ لفظ مبرد، مبرد تبرید سے کاٹنا. ایسا عالم تھا کہ وہ خصم کے کلام کو کاٹتا تھا، مشہور عالم. ویسا ہی اس کا مقابل ہے سالم، 30ویں صدی کے ائمہ ہے. وابدان فی بلدت والتقاؤنا اسیر کأن سالم والمبرد، دونوں ایک بستی کی تھی اور ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو مبرد امام ہے فن حدیث اور تفسیر میں، جیسا سالم اس نے مانا کیا ہے اناسن الاموات، اور ابن کثیر نے مانا کیا ہے الاموات. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں فلان بابا فلان آ جاؤ فلان. مردوں لعنہ اللہ، چوری کی تھی صحابہ نے کہا لعنہ اللہ، حضرت نے فرمایا لعنت مت کرو، شاید خدا اس کو توفیق دے دے. مگر یہاں غیر اللہ کو پکارا تو اللہ فرماتا ہے لعنہ اللہ، یہ ملعون ہے، بےمان یہ مشرک، یہ بریلوی ملعون ہے. لعنہ اللہ جو حاضر ناظر سمجھتا ہے غیر اللہ کو، یہ ملعون ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فتویٰ کیا ہے مگر ہم احتیاط کرتے ہیں. یہ عجیب ایمان ہے تیرا، احتیاط یہ کہ اللہ نے جو فرمایا اس کو مت، اللہ نے نماز کا حکم دیا ہم غریبے نہیں پڑھ سکتے. یہ عجیب مسئلہ ہے، بعض لوگوں نے دین ایسا بنایا کہ کافر کو کافر مت کہو. شفا قاضی آیات صفحہ 175 جلد 2، ولہذا نکفر من لا یکفر من دان بغیر ملت من المسلمین او وقف فیہم او شکا. سب متکلمین کا اتفاق ہے ہم کافر کہتے ہیں کافر کو، اگر ہم کافر کو کافر نہیں کہتے تو ہم نے اس کے کفر میں شک کیا، اور کفر قطعیات میں شک کفر ہے، آپ کافر بن گئے. کیونکہ قطعی سے انکار ہے اور آپ کو ان کو کافر نہیں کہتے تو آپ کافر بن گئے، آپ نے قطعیات میں شک کر دیا. فَإِنَّ الشَّكَّ وَتَرَدُّدَ فِي الْأُصُولِ كُفْرًا. سب متکلمین کہتے ہیں، بعض لوگ صوفی ہیں، یار مشرک کو مشرک مت کہو، کافر کو کافر مت کہو. قرآن کہتا ہے لعنہ اللہ، یہ مشرک کہتا ہے میں بریلی ہوں، لعنہ اللہ، اس پر لعنت ہے خدا کی. ہاں اس کو تم نائب امیر کہتے ہو، وہ اخباروں میں چھپاتے پروفیسر غفور میں بریلی ہوں، لعنہ اللہ. ہم اللہ کے تابع ہیں، اللہ نے جو کہا ہے ہم بھی وہ کہتے ہیں لعنہ اللہ. احتیاط یہ ایمان یہ ہے کہ اب میرے رب نے جو فرمایا وہ ٹھیک فرمایا، میرے رب نے، میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرے رب نے فرمایا ہے. کہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں حاضر ناظر سمجھتے ہیں غیر اللہ کو، لعنہ اللہ، وہ ایمان ملعون ہے اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب سے. مشرک ملعون ہے، میں ملعون کو ملعون نہیں کہوں گا، میں اپنے رب کا تابع ہوں. اور یہ جتنے آئے تھے بعد میں آتے ہیں یہ رد ان پر. صورت معاشرہ اصل اصلاح معاشرہ ہے، حقوق دلوا دو اور عقیدے توحید پر پکے رہو. وَيَسْتَفْتُونَ كَفِي النِّسَاءِ، آیت نمبر 127 میں پھر لایا، اور آخر میں بیان ہے مومنین کا دو آیتوں میں، اور منافقین کا بیان ہے 19 آیتوں میں، اور یہود کا بیان ہے 13 آیتوں میں. منافقین کا بیان پہلے تھا 6 آیتوں میں، 6 اور 19 25 بن گئے، اور یہودوں کا بیان تھا پہلے 12 آیتوں میں، اور یہاں 9 آیتوں میں، 12 9 21 بن گئے. تو وہ کل تم ہے ام من جند ابلیس افرتا تھا، تم ابلیس کے لشکر میں ایک آدمی تھا، لیکن تم نے ابلیس سے سبق لے لی، فرتا تھا بلند ہو گیا، حتا سار ابلیس من جند، اب بھی ابلیس تیرے لشکر کو. مطلب یہ ہوا یہ منافق پہلے یہودی کا شاگرد تھا، نفاق کرتا کرتا یہود کا استاذ بن گیا. اس واسطے یہ منافقوں کے بارے میں یہاں 19 آیتیں لائے ہیں، 19 اور 3 25، اور یہودی کے بارے میں یہ سب اہل کتاب 9 لائے ہیں، یہودی بھی اس سے پیچھے رہ گیا، منافقت مت کر رہا. سورت میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس ایک آیت کا معنی کرتا ہوں، پارا جان سے شروع ہے، لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کو پسند نہیں ہے زور سے برا بلا کہنا، گالی گلوچ دینا، الا من ظلم، مگر جو مظلوم ہو اگر وہ گالی گلوچ دے تو معاف ہے. میں کہتا ہوں یہ عجیب معنی ہے، قرآن میں تو ذکر ہے ولا تسبوا الذین دون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، گالی مت دے دو، اور آج سے یہ ثابت ہے کہ گالی دے دو. اول تو یہ آیت سے مخالف ہے، دوسرا یہ کہ ما قبل آیت ان کے ساتھ سے کیا تعلق ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، مانا کیا ہے، کیا کام ہے اللہ کا کہ تم کو عذاب دے رہے، ان شکرتم، اگر تم نے مان لیا، شکرتم پہلے لایا، امن تم بعد میں لایا، اگر تم نے اس بیان کا شکریہ ادا کیا جو قرآن میں ہے اور پھر مان بھی لیا، امیر نے بیان کی قرآن کو تقریر کی، تو اگر تم نے امیر کا شکریہ ادا کیا اور وہ مان لیا بھی، امن تم بعد میں لایا، مطلب ہے پھر اس کی تعریف کرو، واہ آفرین تجھ پر، تو اللہ کیا عذاب تمہیں دے گا، نہیں دے گا. ماں نافیہ استعمال نہ بھی، لیکن منافق جو ہے وہ امیر کی اطاعت نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، اور امیر کو بڑا بڑا کرتے، سور سے مراد کلمہ شرک. تو مطلب آتا ہے پسند نہیں اللہ کو الجہر کہنا کلمہ شرک کے ساتھ، الا من ظلم، الا من ظلم مانا الا من اکرہ، آیت نمبر 109 سورۃ النحل دے دی، الا من اکرہ وقلم المؤمن، آیت کا مطلب ہے اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم کلمات کفریہ بکتے ہو، اور اگر تم پر اقرار ہو گیا تو تم معاف ہو. ما قبل کے ساتھ تعلق، یہ منافق خوشی سے بکتے ہیں کلمات کفر، ان پر اقرار نہیں ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ منافق. اور یہ مانا کیا ہے سیبوے کا شاگرد قطرب النحوی، اور یہ مانا قرطبی نے تفسیر میں نقل کیا ہے. قطرب اصل ایک چونٹی سی پرندہ ہے، صبح سویر آپ اٹھے تو اس کی چت چت کرتے ہیں، اور چیتا چت اس کو کہتے ہیں، چھوٹا سا پرندہ ہے، نام اس کا یزید تھا، محمد ابن یزید تھا، لیکن سیبوے استاد اس کو قطرب کہا کرتے تھے. سیبوے کا یہ طریقہ تھا کہ اس کا ریل ایسا پڑا تھا، اور ہر ایک طالب علم صبح اپنا مسودہ لاتا نیچے اس پر رکھ لیتا، ایک نے رکھ دیا، دوسری رکھ دیا، تیسری نے رکھ دیا، ایسا رکھتے تھے، 10 تھے 15 تھے 20 تھے، ہر ایک اپنا کتاب پر رکھتا جاتا. سیبوے جب آتا تو سب کو اٹھا کر کے ایسا کر رہا تھا، تو سب سے جو نیچے تھا وہ پہلا ہو گیا، پھر وہ خود آتا اپنا مسودہ اٹھا دیتا اور پڑھ لیتا. قطرب جو تھا اس کا قاعدہ یہ تھا کہ رات مطالعہ کرتا تھا، فارغ ہو جاتا تو اپنی کتاب رکھ لیتا پہلے، پھر دوسرا رکھتا، ہمیشہ اس کے یہی قاعدہ تھا. سیبوے نے جب دیکھتے کہ روزانہ اس کا کتاب پہلا پڑھتا ہے، تو سیبوے نے کہا انت قطرب، جیسا کہ وہ پرندہ رات جاتی ہے تو سب نے کہا تم تو قطب جیسے ہو, تو نام اس کا قطب ہو گیا, مشہور نام بھی ہے. میں نے طبقات المفسرین میں اس کا ترجمہ ذکر کیا ہے, سال آپ کا مبرد کا. میں نے اپنی تفسیر میں, یہاں میں چھپا رہا تھا چند مورے آ جائے کہ تاریخ میں تو اور کتابیں ہیں, میں نے کہا اگر میرا جیسے کتاب ہو تو میں اپنی کتاب کو سڑ لوں گا. طبقات المفسرین میں سیٹی کا بھی ہے, داودی کا بھی ہے, مشابہ کا بھی ہے, مگر انہوں نے مفسر کی کتاب کا ذکر نہیں کیا ہے کہ اس کی تفسیر کی کیا حیثیت ہے. میرے طبقات میں مفسرین کے حوالے اور تفسیر میں نے ذکر کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں نے طبقات میں تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ تفسیر کیوں بدل ہو گیا, پہلی صدی میں تفسیر کیسا تھا, تیسری میں کیسا ہوا, چوتھی میں کیسا ہوا. میں نے وجہ بتلائیں گے کہ تفسیر کیوں بدلتا ہے. اس لیے بدلتا ہے کہ تیسری صدی میں زنادقہ معتزلہ پیدا ہو گئے, تو مفسرین کو حاجت پڑ گئی ان کے رات کا, تو انہوں نے علم کلام داخل کیا. چوتھی صدی میں حجم آئے اور ان کی نا واقفیت تھی عربی سے, تو حوفینی سالبینی واحدینی اس میں عربیت داخل کی. یہی وجہ تبدیل میرے طبقات میں ہر صدی پر میں نے کلام کیا ہے, اگر میرا جیسے کتاب ہو تو میں اپنی کتاب کو سار دوں گا. میں نے سمت درو لکھا ہے قرآن کے خلاص و غبت پر, اگر اور کسی تفسیر میں ہو تو میں اپنی کتاب جلا دوں گا. میں نے سورہ سنت لکھی ہے, قاضی لکھی ہے برات کے رب کا, شاطبی نے لکھا ہے, مکھل نے لکھا ہے, ابن حاج نے لکھا ہے, کرتوشی نے لکھا ہے, مشامہ نے لکھا ہے, مگر انہوں نے فرزن فرزن برات لکھے. میں نے اصول لکھے ہیں کہ ہر ایک اصل کے ساتھ یہ برات رکھتے ہو. تو یہاں لا حق اللہ جار بسوس کا مطلب یہ ہے اللہ کو پسند نہیں ہے کلمہ کفر بکنا. الا من ظلم ان تبدو خیرا, اگر تم نے اکراہ کے وقت کلمہ توحید ظاہر کیا, او تخفو ہو یا تم نے دل میں توحید رکھا, او تعفو انفو یا تم نے انکار کر دیا کلمہ سوک کے, تو تینوں حالتوں میں اللہ عفو ہے, تمہیں اجازت ہے. یہ تین حالت تھے. او قدیرن, جو تم پر اقرار کرتا ہے اسے میں بدل دوں گا. اور منافقین کا رد تھا. سورت کا مقصد تھا اصلاح المعاشرہ, اور سورت منقسم تھی تین قسموں میں. اول قسم میں 16 احکام تھے للرعیت, 57 آیتوں میں, اور دوسری قسم میں احکام تھے للرعی والرعیت, اور تیسری قسم میں احوال الناس. واخر دعوانا انشاءاللہ مختصر کروں گا, صرف میں نے اپنا طریقہ بتلایا, ذرا تفصیل کی, آپ گھبرائے نہیں, انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اب کچھ اگر آتا ہے 8 بجے کے حساب سے کہ 8 بجے شروع ہوگا. اچھا, تو پھر ہم ان سے معافی مانگ کے, ہمارا خیال ہے 4:30 بجے نماز اٹھے تو 5:00 شروع کریں گے, 9 تک ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ. اب شام کو تو شام تو ہوں گے عصر سے ہے سر, آپ کا فرمائے تو نہیں, لیکن آج تو چونکہ اعلان کیا ہوا ہے تو آج تو عصر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة مائدة, اس سورة میں 4 مسئلے بیان فرماتے ہیں اور تمام سورت اسی 4 مسئلوں پر ذکر ہے. اول مسئلہ غیر اللہ کی نظر نیاز مت کرو. شرک 2 قسم ہیں, ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ شرک کے 2 قسم ہیں. ایک شرک ہے اعتقادی, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان عقیدے میں یہ پختہ رکھے کہ جیسا اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے اور جیسا اللہ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے, تو مخلوق میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو بھی سب کچھ جانتا ہے، اس کو شرف علم کہا جاتا ہے، جو علم کلی اللہ کے لیے خاص ہے. انسان یہ علم فرشتے کے لیے، پیر کے لیے، پیغمبر کے لیے اور کسی کے لیے ثابت کرے تو اس کو شرف العلم کہا جاتا ہے. جب دل میں یہ عقیدہ لائے تو اس عقیدے سے وہ مشرک ہو گیا، اعمال حبط ہو گئے. ویسے ہی عقیدے میں لائے کہ جیسا اللہ ہی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے تو مخلوق میں بھی اور کوئی ایسا ہے کہ جب وہ ناراض ہو جائے تو ہمیں تکلیف اور ضرر دے سکتا ہے، اس کو شرک تصرف کہا جاتا ہے. عقیدے میں یہ رکھے کہ جیسا جب میں آواز کروں، فریاد کروں، چیخوں اور اللہ میری امداد کر سکتا ہے تو مخلوق میں بھی کوئی اور ہے کہ جب میں اس کا نام لے لوں، فریاد کروں تو میری امداد کر سکتا ہے، اس کو شرک دعا کہا جاتا ہے. اس عقیدے سے انسان مشرک بن جاتا ہے. انسان حاضر ہو تو سن سکتا ہے، جب حاضر نہ ہو تو نہیں سن سکتا ہے. انسان سن سکتا ہے اسباب سے، دیکھ سکتا ہے اب اسباب سے. ویسے ہی جو عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اور کے لیے بھی جائز ہے تو اس کو شرک عبادت کہا جاتا ہے. یہ چار قسم ہیں شرک اعتقادی کی. دوسرا قسم شرک ہے جس کو شرک فعلی کہا جاتا ہے. شرک فعلی کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ وہ فعل کرے تو مشرک بن جائے گا، صرف عقیدے سے نہیں. شرک فعلی جب یہ فعل کرے، جیسا انسان سجدہ کرے غیر اللہ کو اس عقیدے سے کہ میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے تو اس فعل سے وہ مشرک ہو گیا. ویسا ہی شرک فعلی میں ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کے نام کے سوا کسی اور کی نظر نیاز منت مان لے کہ میرا لڑکا اچھا ہو گیا، میرا یہ کام ہوا تو میں فلان پیر کا دمبا دوں گا، اس کے نام پہ شکرانہ دوں گا، اس کے نام پہ غلاف کراؤں گا. جب یہ فعل کرے تو یہ مشرک ہو گیا، اس کو شرک فعلی کہا جاتا ہے، کیونکہ فعل کا اس میں تصرف ہے. شرک اعتقادی میں صرف عقیدے سے انسان مشرک بن جاتا ہے، اور شرک فعلی جب یہ فعل کرے، اس صورت میں شرک فعلی کا رد ہے. اور اس کے لیے چار مسئلے مفصل بیان کیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ خاص اللہ کی منت مانو، اس کے نام پہ نظر نیاز دے دو، کیونکہ نظر اس واسطے دیا جاتا ہے کہ میرا کام وہ کر سکتا ہے اور میرا نفع نقصان اسی کی اختیار میں ہے، اس واسطے میں اس کے نام منت مانتا ہوں اور اس کے نام نظر نیاز دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں نظر للہ، تو یہ جائز ہے. اور اس کے مقابل میں ہے نظر لغیرہ تعالی، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ کوئی چیز مقرر کرنا کہ میرا اگر یہ کام ہوا تو میں فلان بابے کے نام پر دمبا دوں گا، بکری دوں گا، پیسے دوں گا، غلاف چڑھاؤں گا. اس کو کہتے ہیں نظر لغیرہ تعالی، یعنی وہ منت جو اللہ کے نام کے سوا کسی اور نام کی ہے. تو اس صورت میں اس کا ذکر ہے اور اس کا رد ہے، نظر لغیر ہی تعالی. یہ دو مسئلے ہیں، نظر للہ درست اور نظر لغیر ہی تعالی غلط اور شرک. اللہ کے نام پر نظر مقرر کرو یہ درست ہے اور جائز ہے. میرا بچہ اچھا ہو گیا تو میں اللہ کے نام پہ دمبا دوں گا، میں نے مقدمہ جیت لیا تو میں اللہ کے نام ہی چیز دوں گا، یہ درست ہے. اور نظر لغیر ہی تعالی شرک ہے. کیوں شرک ہے؟ اس واسطے شرک ہے کہ اس سے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کے اختیار میں نفع نقصان ہے. نظر جب مقرر کرتا ہے پیروں کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ، تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے اختیار میں، اس کے بس میں، اس کے طاقت میں ہے میرا کام کرنا یا میرا کام کروانا. تو یہ نظر غلط ہے اور اس عقیدے سے انسان مشرک بنتا ہے. جب یہ نظر مقرر کرے اور دے دے تو یہ مشرک ہو گیا، اور وہ چیز جو دے دیا گیا وہ حرام قطعی ہے. اس کا فائل اس کام کو کرنے والا مشرک بن گیا اور اس کے تمام اعمال سڑ گئے, جل گئے, بالکل ختم ہو گئے. نکاح اس کا ٹوٹ گیا اور عورت اس پر طلاق ہو گئی. جب یہ نظر دے دے غیر اللہ کے نام پر, کوئی بھی چیز ہو, پیسے ڈال دی قبر پر کہ بابا کی نظر ہے, غلاف چڑھایا, تیل دے دیا, اور کوئی چیز دے دیا, دمبا اس کے نام پہ دیا, ذبح ضروری نہیں ہے, نام پہ مقرر کیا تو حرام ہے, وہ چیز حرام ہوا اور اس کا کرنے والا کافر ہو گیا, مشرک ہو گیا. تو یہ دو مسئلے اس صورت میں ہیں. ایک مسئلہ جو اللہ کے نام پر مقرر کیا گیا ہے وہ درست ہے اور کرو, کیونکہ اس سے اللہ کا تعظیم ثابت ہوتا ہے, اللہ کا تقدیس اس سے ثابت ہوتا ہے, تو بے شک یہ کرو یہ درست ہے. اور جو غیر کے نام کرتے ہیں یہ مت کرو, یہ فعل شرک ہے اور چیز حرام ہو گیا. اس فعل سے جب اس نے مقرر کیا کہ میں دم فلان بابے کا دوں گا, نظر دوں گا, گیارہویں دوں گا, تو اس فعل سے انسان مشرک بن گیا اور وہ شے جو ہے وہ حرام ہوا. مفسرین اس میں تین طریقے بیان کرتے ہیں. ایک یہ کہ عقیدہ رکھا کہ میرا اگر فلان کام ہوا تو میں زیارت کے نام پر, پیر کے نام پر دمبا دوں گا, تو یہ عقیدہ غلط ہے اور شے معین نہیں ہے, لے لوں گا اور پھر دے دوں گا, اور یہ نظر اس کا غلط ہے, اس پر نظر لازم نہیں ہے اور شے حرام نہیں ہے کیونکہ مقرر نہیں ہے. دوسرا شے معین کر دیا, دمبا لایا اور کڑا کر دیا کہ یہ دمبا فلان زیارت کا ہے, اس کی منت ہے, اس کی نظر ہے, اور پھر ذبح بھی کیا ہے عقیدے سے, ذبح خواہ اللہ کے نام سے کرے, منت مان لیا, نظر مقرر کیا اور پھر اللہ کے نام پہ ذبح کیا, تو اسے حرام ہوا. اس میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے. اس کا حکم ہے کہ اس کا گوشت کتے کو نہ ڈالا جائے گا, دفن کر دیا جائے گا, اس میں تصرف حرام ہے. مگر روٹی پکوایا, مچائی لے لی اور کوئی چیز دے دی کہ یہ میں فلان قبر پر لے جاتا ہوں, تو چیز حرام ہو گیا. اور اس کا حکم یہ ہے کہ دریا میں پھینک دو یا دفن کر دو. تیسری صورت یہ ہے کہ دمبا لے لیا اور کہنے لگا کہ یہ زیارت کا نظر ہے, کسی نے سمجھایا کہ بھائی یہ عقیدہ تو غلط ہے, کفر کا ہے, اور اس نے توبہ نکالی, ابھی وہ چیز حلال ہو سکتا ہے نہیں, تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز حرام ہے, وہ حلال نہیں ہو سکتا. عقیدے سے تو یہ تائب ہو گیا, مسلمان ہو گیا, مگر وہ چیز جو معین ہے وہ حرام ہے. اس کا حکم یہ کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دو, زہر میں پھینک دو, خواہ زندہ ہے خواہ زندہ نہیں ہے. تین طریقے ہیں اس کے. تو صورت میں یہ دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ اللہ کے نام پر دیا کرو, منت مان لو, نظر دے دو, جائز اور درست ہے. اور غیر اللہ کے نام پہ منت مت مان لو, نظر مت دے دو, اور اس سے شرک ہوتا ہے, کیونکہ اس سے یہ عقیدہ لازم ہوا کہ فلان میرے حال پہ سمجھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں میرا نفع نقصان ہے. یہ دو مسئلے ہیں. اور دو ہیں, حرام وہ چیز ہے جو اللہ نے حرام کی ہے. حرام دو قسم ہے, کاری کی بھی اور تصرف کی بھی. بعض چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں, مت کہو. بعض افعال اللہ نے حرام کی ہیں, مت کر لو. تو حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کی ہیں, اور تمہارے حرام ہونے سے حرام نہیں ہوتا. چھوٹا مسئلہ, تم نے اگر کوئی چیز بند کیا ہے کہ یہ اگر ہم کر لیں تو ہمیں نقصان پہنچائے گا, نہیں, وہ کر لو. جیسا بعض مشرکین کہتے ہیں کہ اگر ہم نے فلان مقبرے کا فلان قبر سے درخت کٹوایا یا وہاں سے کچھ خوش لکڑی لایا تو ہمیں نقصان پہنچے گا, تو تم کو نقصان نہیں پہنچ سکتا, وہ وہاں سے لاؤ لکڑی, یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ گیارہویں کا دودھ ہے تو گیارہویں کا دودھ ہم نہیں پی سکتے, یہ ہم پر حرام ہے. کیوں؟ اگر ہم یہ پی لیا تو پرانی پیر ہمیں نقصان دے گا, ہماری بیل کی تان خشک ہو جائے گی, ہمارا گائے دودھ نہیں دے گی. کہتے ہیں یہ دودھ ہم پر بند ہے, تو اللہ کا حکم میں بند نہیں ہے. تو تحریم العباد اور نذر العباد میں فرق ہے. ایک ہے نذر للعباد یعنی منت ماننا مخلوق کے لیے, یہ فعل بھی غلط اور شے بھی حرام. اور ایک ہے تحریم العباد, بندی کی وجہ سے ہم پر یہ چیز بند ہے, تو یہ فعل غلط ہے اور چیز حرام نہیں ہے, کر لو. بعض ملک میں یہ دستور ہے کہ ہم سبز کپڑا نہیں پہن سکتے, ہم فلان دن سریجی کے دن سفر نہیں کر سکتے, ہم باہر نکلے کتا نظر آ جائے تو ہمارا کام نہیں ہوتا. تو یہ غلط عقیدہ ہے, کر لو, سبز پہن لو, سنیچر کے دن جاؤ, سامنے کتا گدا آ جائے تو تمہارا کام نہیں روک سکتا. اس کو کہتے ہیں تحریم بات رہے بات. تم نے جو اپنے اوپر باقی چیزیں بند کی ہیں یا باپ دادا نے بند کی ہیں یا پیر نے بند کی ہے, وہ بند نہیں ہے, وہ کر لو اور اس عقیدے کو توڑ دو. کیونکہ اس سے شرک لازم ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں نے اگر سبز کپڑا پہن لیا تو اس سے یہ عقیدہ لازم ہے کہ کپڑوں میں بھی طاقت ہے نقصان دینے کا. فلان دن ہم نے کام کیا تو کام نہیں ہوگا تو دن میں بھی تو سبب ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کے اصطلاح میں تحریمات العباد, یعنی وہ چیزیں جو بندوں نے حرام کی ہیں اللہ نے حرام نہیں کی ہیں, تو اس کا حکم ہے وہ چیز حرام نہیں ہے اور اس کو کر لو تاکہ عقیدہ ٹوٹ جائے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں فلان دن کام مت کرو, فلان چیز مت پہنو, فلان ایسا کرو, یہ تحریمات اور بعد اس کو شرک فعلی کہا جاتا ہے. یہ دنیا میں بہت ہے, کوئی گھر ایسا نہیں کہ اس سے خالی ہو, خصوصاً بوڑھی عورتیں اور بوڑھے لوگ انہیں تو بہت ہے. یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو. تو سورت میں یہ چار مسئلے ہیں, دو صحیح ہے کر لو, ایک صحیح اللہ کی نظر کر لو, اور دوسرا اللہ نے جو حرام کی ہے وہ حرام ہے مت کھاؤ, اور دو اس کے مقابل میں بندی کی نظر نیات مت کرو, اس سے عقیدہ بھی شرک ہوتا ہے اور شے بھی حرام ہوا. اور تحریمات اور عباد, اللہ نے کوئی چیز حرام نہیں کیا ہے اور تم نے اپنی طرف سے پیروں کے سبب سے پیروں کے سبب سے تم نے اپنے آپ پر حرام کیا کہ ہم پر یہ حرام ہے, تو یہ عقیدہ غلط ہے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کام کو توڑ دو. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں تم تو فلان زیادہ سے کوئی چیز لاؤ دیکھیں گے ہم نقصان دے سکتا ہے یا نہیں, وہاں سے یہ چیز اٹھاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے, وہاں کی چیز اٹھاؤ تاکہ لوگوں کا جو غلط عقیدہ ہے وہ بگڑ جائے, غلط ہو جائے. قرآن نے اس مسئلے کو بار بار لایا ہے, تحریمات العباد و نذر للعباد. تحریمات العباد جو اپنے اوپر بندوں نے بند کی ہیں وہ بند نہیں ہے, خامخواہ تعصب کیا ہے, سختی کیا ہے, فلان دن کام مت کرو, فلان دن کام مت شروع کرو, منگل کے دن مت شروع کرو, سنیچر کے دن مت شروع کرو, یہ ایام منحوس ہیں, یہ ایام غلط ہے. تو اس کو قرآن کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے النذر للعباد, التحریمات للعباد. یہ مسئلہ کہ ایک انسان نے کسی پیر کسی ولی کے نام کوئی چیز مان لی, مثلا اس نے عقیدہ رکھا کہ میں ایک شیر مٹھائی دوں گا, میں دمبا پختہ کروں گا, میں بکری وہاں پہنچا دوں گا, تو یہ عقیدہ ہے شرک کا اور وہ چیز حرام ہوا. شامی ہمارے فقہ کی مشہور کتاب ہے, اس کے صفحہ 175 جلد 2 میں لکھا ہے وَعَلَمْ أَنَّ مِمَّا يَنْظُرُ الْعَوَامِ مِنَ الشَّرْعِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِيَا لَا زِرَاهِ لِوْلِيَا الْكِرَامِ تَقَرُبًا لِلَيْهِمْ فَوَسَوْتٌ حَرَامِ. جان لو عوام لو جو قبروں اور پیروں کے نام پہ کوئی چیز دیتے ہیں جیسے چراغ گوشت مٹائی تو جان لو امت کے اتفاق سے یہ حرام قطعی ہے. اور یہ ایسا ہی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات جلد 241 میں لکھا ہے کہ وہ چیز حرام ہے. فتاوا عزیزیہ صفحہ 33-92 میں لکھا ہے وہ چیز حرام ہے. وہاں آپ نے مٹائی رکھ لی یا گھر میں نام دیا کہ فلان باری کا ہے تو حرام قطعی ہے, خنزیر سے بدتر ہے وہ. ویسا ہی بحر الرائق ہماری فقہ کی مشہور کتاب ہے, اس کے جلد 2 صفحہ 298 میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. قاضی ثناء اللہ کی کتاب مالب الدمین صفحہ 10 میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. ارشاد القاعدین صفحہ 20 میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. فتاوا عالمگیری جلد 1 صفحہ 171 میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. شرح مناسک اللہ علیہ قاری صفحہ 238 میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. تفسیر عزیزی صفحہ 310 میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. اور فتاوا عزیز صفحہ 44 میں لکھا ہے یہ حرام قطعی ہے. مہتا مسائل میں شاہ اسحاق نے لکھا ہے صفحہ 77 میں یہ حرام قطعی ہے. مولانا گنگوئی نے فتاوا رشیدیہ میں لکھا ہے یہ حرام قطعی ہے. اور منظور سے لے منجار سے چیز لینا حرام قطعی ہے کیونکہ وہ نظر ہے. منجار بیچتا ہے آپ پر مر آپ پر بیچتا ہے کوئی اور چیز تو اسے مت لیجیے, یہ حرام قطعی ہے. اور فتاوا رشیدیہ نے 418 میں لکھا ہے کہ جس نے منت مان لی تو یقین قطعی کافر ہو گیا. در مختار کتاب الذبائح میں لکھا ہے یہ حرام قطعی ہے. شیخ الاسلام کی زکیہ میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. دار العلوم دیوبند 1170 میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. مدارج السالکین 345 میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. سنن المطلعات 1197 میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. تفسیر مواہب الرحمن 75 میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. مجموعۃ التفاسیر 109 جلد اول میں لکھا ہے حرام قطعی ہے. یعنی ائمہ اربع چاروں اماموں کے فتاوے چاروں اماموں کی کتابیں اس پر متفق ہے حرام قطعی ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں آج گالی ہے, سب کہتے ہیں کہ حرام قطعی ہے. اور جس نے یہ کر لیا تو اس کی نکاح ٹوٹ گئی, عورت طلاق ہو گئی اس کے بعد, اور اعمال اس کے حبت ہو گئے, برباد ہو گئے, حج برباد ہوا, نماز برباد ہوا, روزہ برباد ہوا. اس کے بعد اگر وہ توبہ نکال دے تو اعمال صحیح ہو جائیں گے. ما سبقا پہلے جتنے اعمال سب برباد ہو گئے. اور فتاوا لکھتے ہیں فقہا وقد ابتلى الناس بذلک, لوگ اس پر مبتلا ہیں. مولی لوگ کہتے ہیں مولی لوگ تو ڈیٹ بھرتے ہیں اور پیر تو خراٹے مارتے ہیں اس سے. یہ مسئلہ کوئی نہیں بتلا سکتا. تمام کتابوں کا متفق علیہ قول ہے, کسی کا اس میں خلاف نہیں ہے سوائے پیروں کے اور علماء سو کے جنہوں نے دین کو بگاڑا ہے. سب اس پر متفق ہیں یہ حرام قطعی ہے. حدیث میں آتا ہے الکفایا فی علم الروایا صفحہ 185 میں. سلمان فارسی مشہور صحابی ہے, صحابہ نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ وہ حدیث بیان کریں جو آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے. سلمان نے کہا میں نے حضرت سے سنا ہے کہ دو آدمی ایک درگاہ پر گزر گئے تو درگاہ والے اٹھ گئے منجاور, تو ایک سے کہنے لگے قرب کوئی چیز ڈال دو اس درگاہ کی تبرک کے لیے, کوئی چیز ڈال دو تب جاؤ گے. تو اس نے کہا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. قالو قرب ولو ذبابا, منجاور نے کہا مکی پکڑو اور ڈال دو کہ بابا کا نظر ہے خالی مجاؤ گے. اس نے مکی پکڑ لی اور پھینک دیا کہ بابا کا نظر. فمات فدخل النار, جب وہ مرا تو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا کہ تم نے کیوں نظر کی غیر اللہ کی, اللہ کی مکی کی چیز ہے. دوسرے سے کہنے لگے قرب تم بھی ڈال دو. اس نے کہا ما کنت اتقرب دون اللہ شیئا, میں بغیر اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نظر نہیں دیتا. وہ اکٹھے ہوئے ان کو شہید کر دیا. فدخل النار, اللہ نے اس کو دخل الجنہ, اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ایک مکی کی سبب. تو پیسے کی کتنی مکی بکتے ہیں, لوگ زیارتوں پر پیسے ڈالتے ہیں, نظر نیاز دیتے ہیں, چڑھاوے کرتے ہیں, حالانکہ یہ قطعی شرک ہے. اس صورت میں اس مسئلے کو لایا ہے اور تفصیل کے ساتھ ذکر ہے مسئلہ. مستقل صورت لایا اس مسئلے کے لیے. پارے کے قریب صورت ہے صورت مائدہ اور تمام صورت میں یہ مسئلہ لایا کہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے اور لوگ اس میں مبتلا ہے سمجھتے نہیں, صورت نہیں سمجھتے. تو یہ چار مسئلے ہیں.